Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, να πούμε τις ευχές, χρειάζονται, ειδικά σήμερα. Νομίζω ξέρετε τι έχει συμβεί. Από χθες το βράδυ μάθαμε το δυσάρεστο νέο. Μιλάω για όσους δεν έχουν ακούσει, γιατί πολλοί ακούνε και από το διαδίκτυο την εκπομπή. Το θάνατο του συναδέλφου μας, διευθυντή των παραπολιτικών, του Παναγιώτη Τζένου, 47 χρονών. Όσοι ακούν το mainstream ραδιόφωνο, το ακούν από το πρωί και από χθες. Και όποιος διαβάζει, ενημερώνεται, είναι ήδη θέμα στην επικαιρότητα, είναι λογικό. Έχουν βγει ανακοινώσεις κομμάτων, συναδέλφων, ενώσεων, ό,τι γίνεται δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις. Το μάθαμε εμείς χτες βράδυ. Είναι αυτές οι στιγμές που χτυπάει ένα τηλέφωνο, το σηκώνεις και από εκεί και πέρα, μόλις κλείνεις το τηλέφωνο, νιώθεις ότι έχεις αλλάξει. Είσαι αλλιώς, έχεις ακούσει κάτι πολύ δυσάρεστο που δεν το περίμενε σε καμία περίπτωση, όπως συμβαίνει πάντα. Δεν το πιστεύεις, ακόμη και αν έχεις κλείσει το τηλέφωνο, αφού και την ώρα που το λέγαμε, πως επειδή το μάθαμε και νωρίτερα, δεν είχε δημοσιευθεί, δεν είχε επισήμως ανακοινωθεί, μήπως ήταν κάποιο μαύρο αστείο, μήπως είναι μια φάρσα από τις τρολιές που γράφονται. Γιατί επειδή είχε μαχητικό λόγο, είχε και εχθρούς, και είναι λογικό, στο δημόσιο λόγο έτσι πρέπει να είναι, να διαφωνείς με τον άλλον, επειδή ακριβώς έχει γωνίες, όχι επειδή τα λέει όλα στρογγυλά και είναι από εδώ από εκεί. Και από εδώ και από εκεί. Οπότε ήταν μια τέτοια στιγμή χτες βράδυ. Οπότε σήμερα θα μας επιτρέψει η εκπομπή, δεν θα είναι κανονικά όπως την ξέρουμε. Δεν μπορούσαμε έτσι κι αλλιώς. Και το πρωί που ήρθαμε, μετά από μια απουσία πόσων ημερών, 13 ημερών που ήμασταν εκτός λόγω εορτών, αλλιώς είχαμε σχεδιάσει να ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή του 2023. Έχουν μαζευτεί και πολλά υλικά. Είναι και μια προεκλογική χρονιά. Αλλά δεν γινόταν να συμβεί αυτό. Δεν είχαμε ούτε το μυαλό. Ούτε τη διάθεση. Όλοι εδώ με τους συναδέλφους που βρεθήκαμε από το πρωί συζητάμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, και όταν πρόκειται και για ξένους ανθρώπους και μαθαίνεις κάτι αναπάντεχο για ένα νέο άνθρωπο που ξαφνικά σταματάνε όλα και τελειώνει, σοκάρεσαι. Πόσο μάλλον όταν είναι ο άνθρωπος που μιλάς. Είμαστε κάθε μέρα μαζί. Με φίλους μπορεί να μην βρίσκεσαι κάθε μέρα μαζί. Με συναδέλφους βρίσκεσαι κάθε μέρα μαζί. Είτε συμπαθείς, είτε δεν συμπαθείς, είτε συμφωνείς, είτε δεν συμφωνείς. Είσαι όμως κάθε μέρα. Μαζί με τον Παναγιώτη, επειδή το γραφείο της Ελληνοφρένειας είναι ακριβώς απέναντι από το στούντιο, με το που τέλειωνε την εκπομπή κάθε πρωί, λέγαμε μια καλημέρα, διαφωνούσαμε, εκεί έλεγε τα δικά του, πολιτική άποψη είχε πολύ καθαρή και την εξέφραζε με τον γνωστό δικό του τρόπο, εμείς τα δικά μας, αλλά όλο αυτό δεν μας εμπόδιζε να έχουμε μια ουσιαστική κουβέντα πάντα, με επιχειρήματα, πολύ γρήγορος στο λόγο, πάρα πολύ γρήγορος, τα πιαν όλα στον αέρα. Είχε απορίες, τώρα τελευταία είχε πολλές απορίες και με ρωτούσε πώς θα είναι ο κομμουνισμός στην Ελλάδα μα επικρατήσει και κάτι τέτοια που είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Όχι ότι ξέρω εγώ τις απαντήσεις, αλλά είναι ωραίες συζητήσεις. Υποθετικές φεύγουν από την καθημερινή διαχείριση των πραγμάτων που πολύ μίζερη, τύπο Μητσοτάκης, τύπο Άδωνης, τι θα γίνει με τις εκλογές, πότε κτλ. Και δείχνει έτσι μια άλλη πτυχή, μια διέξοδο που αισθανόταν και αυτός και εγώ και όλοι όσοι κάνουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις, λίγο υπερβατικές. Να φύγουμε από αυτά που μας ταλανίζουν κάθε μέρα. Και μετά ξαναγυρνούσαμε βεβαίως, μας έλεγε πληροφορίες. Γενικώς ήταν ένας, έχετε ακούσει πάρα πολλά από το πρωί. Βεβαίως κάθε άνθρωπος έχει τις στιγμές του, έχει τις πλευρές του. Το ωραίο είναι οι πλευρές των ανθρώπων να ανταμώνουν, ακόμη και αν είναι διαφορετικές, χωρίς σύγκρουση πάντα και με σύγκρουση πολλές φορές, γιατί αυτό είναι... Σωστό και ωραίο, αρκεί να γίνεται με λογικούς τρόπους, πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού του απέναντι. Πολλές σκέψεις έχουμε. Ξέρω τι σημαίνει στο ραδιόφωνο να έχει συμβεί κάτι μέσα στο χώρο του ραδιοφώνου. Δεν είναι ένας απλός χώρος δουλειάς, γιατί η δουλειά αυτή σημαίνει ότι αυτό που λέμε εμείς εδώ πηγαίνει σε πάρα πολλά σπίτια, σε πάρα πολλά αυτοκίνητα, σε πάρα πολύ κόσμο που είναι σε εντελώς διαφορετικό mood. Δεν είναι υποχρεωμένοι να πενθήσουν. Εμείς εδώ πενθούμε και είναι απολύτως λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας, όταν ένας άνθρωπος, όποιος άνθρωπος, που είναι στην καθημερινότητά σου, πάβει να υπάρχει, δεν θα ξαναέρθει ποτέ, δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Αυτό ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και μέσα στο ραδιόφωνο, μέσα στο χώρο δουλειάς και τις ισορροπίες μέσα στο μυαλό, μέσα στον ψυχισμό. Οπότε υπό αυτή την επίρρεια θα λειτουργήσουμε σήμερα, νομίζω και αύριο. Θα μπούμε, θα βρούμε τον τρόπο μας, το ρυθμό μας. Έχουμε πολλές μέρες να πούμε όλα αυτά που γίνανε και όλα αυτά που θα γίνουν το περίφημο 2023, που ήδη κλείνει 9 μέρες. Αλλά είπαμε σήμερα, θα, ειδικά στο πρώτο μέρος, θα το πάμε αλλιώς. Εδώ Ελληνοφρένεια. Σήμερα, Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου, πρώτη μέρα του χρόνου, στο 2.11.10.80.880 είναι ο Αποστόλης. Σας περιμένει, πείτε ό,τι θέλετε, ευχές φαντάζομαι για τη νέα χρονιά. Βλέπω εδώ και τα μηνύματα, προστίθεται και τα μηνύματα αυτής της ώρας, στα μηνύματα των προηγούμενων ωρών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στο Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Είμαστε λίγο διαφορετικοί, κατανοητό. Το φαντάζεστε, το ξέρετε. Το έχουμε βιώσει μερικές φορές σε αυτήν εδώ τη δουλειά, όσα χρόνια που είναι και πολλά σιγά σιγά. Σε ραδιόφωνα είμαστε και στην τηλεόραση. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά για μας που είμαστε πιο έτσι αλέγκροι, να πρέπει και να θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί. Τον Παναγιώτη εμείς τον γνωρίσαμε πριν έρθουμε εδώ, γιατί με αυτόν κάναμε τις συνομιλίες για να έρθουμε εδώ. Άλλωστε ήταν η ατμομηχανή του συστήματος εδώ. Τα πάντα έλυνε, έκανε, συζητούσε, ρύθμιζε. Άρα είχαμε γνωριμία πριν. Κάναμε κάποιες συζητήσεις, με είχε πάρει τηλέφωνο και είχαμε βρεθεί και με τον Αποστόλη στην συνέχεια. Και είχα καταλάβει ότι είναι ένα κοφτερό μυαλό της πιάτσας, άνθρωπος της πιάτσας, δημοσιογράφος της πιάτσας. Πολλοί είναι τέτοιοι, δημοσιογράφοι της πιάτσας, πολύ γρήγοροι δηλαδή σε αποφάσεις, ξέρουν τα πάντα, κινούνται με αποφασιστικότητα, σε κοιτάνε και σε έχουν βγάλει ακτινογραφία. Είναι αυτή η τύπη της παλιάς σχολής δημοσιογραφίας, που είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί είναι πολύ χρήσιμο, τελειώνει τα προκαταρκτικά. Σε μια γνωριμία και σε μια συζήτηση δεν χάνεις χρόνο να πεις διάφορα, πας κατευθείαν στην ουσία. Αυτό όμως που μου άρεσε και από την πρώτη φορά έτσι ήταν καλό και το αξιολόγησα ως θετικό και μου αρέσει πάντα, είναι ότι δεν συζητάς μόνο για τα θέματα δουλειάς, μπορεί να πάει και σε άλλα θέματα, για το χωριό, να μιλήσει για τον άνθρωπο, πώς εξελίσσεται, πώς προχωράει, τις μεταπτώσεις που μπορεί να έχει κάποιος και ένα σωρό άλλα θέματα, ακόμη και για τη φέτα Καλαβρίτων, μας έλεγε, που την αγαπούσε πολύ και εγώ, που την αγαπούσε και είχαμε συζητήσει για τη φέτα Καλαβρίτων, πώς ξεκίνησε και πώς μπορούσε, γιατί ήταν από εκεί η καταγωγή, και πώς μπορεί να προχωρήσει ένα προϊόν και πώς γίνεται, και θέματα ιστορικά βεβαίως, εκεί είχαμε ωραίες και πολύ μεγάλες συζητήσεις. Η πολιτική τοποθέτηση είναι γνωστή, την ξέρουν όλοι, στην δεξιά παράταξη πλευρά από μικρός. Εμείς είμαστε στην ακριβώς αντίθετη πλευρά. Αλλά ξαναλέω, αυτό δεν εμποδίζει να συζητάνε οι άνθρωποι. Ίσα ίσα είναι πολύ ωραίο, αρκεί να μιλάνε με κλισέ και να κάνουν μια κουβέντα έτσι, πολύ, με σεβασμό ένα στο πλαίσιο του άλλου. Αυτά σκεφτόμουν. Σήμερα πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις πας στην πρώτη γνωριμία, στο πρώτο τηλέφωνο, πώς ήταν, τι κάνει. Και μετά εδώ η καθημερινότητα με τις φθορές που μπορεί να έχει η καθημερινότητα, ειδικά σε ένα ραδιόφωνο, σε ένα μέσο ενημέρωσης. Εμείς είμαστε και αυτόνομο κράτος, όπως έχετε φανταστεί. Παρ' όλα αυτά, πάντα υπάρχουν κάποια θέματα πρέπει να λύνονται. Κατευθείαν τηλέφωνο στον Παναγιώτη, μήνυμα στον Παναγιώτη, τα έλυνε ο Παναγιώτης, έστω και με καθυστέρηση. Τα έλυνε όμως, μετά πάλι χαμόγελα. Ωραίος εδώ στην πόρτα απ' έξω να λέμε τα δικά μας. Κάποια τραγούδια έχω διαλέξει για σήμερα, δεν ξέρω αν του άρεσαν ή όχι, ο στόχος δεν είναι αυτός. Πιο πολύ αυτά σκέφτηκα έχοντας στο νου μου αυτό το πολύ ξαφνικό τηλεφώνημα και νέο που μάθαμε από χτες το βράδυ. προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα. Κι ούτε κανένας, κι ούτε κανένας με γνώριζε. Και βλέπω και μηνύματα εδώ ακροατών. Γράφει ένας ακροατής, ο ορισμός του κεραυνός είναι θρία. Αυτό ακριβώς και καταλαβαίνω μεγαλώνοντας κι εγώ. Επειδή μαζεύονται πολλές οι στιγμές αυτές που χτυπάει ένα τηλέφωνο και σου ή μαθαίνεις ή διαβάζεις κάτι πάρα πάρα πολύ δυσάρεστο, κινείσαι μέσα σε αυτά τα κλισέ. Αναγκαστικά είναι η στιγμή που κινείσαι μέσα στα κλισέ, πώς έγινε, γιατί έγινε, ήταν νέος, είχε τόσα πολλά να δώσει, τόσο δυναμικός, δεν πήγαινε ο νους ότι τη μία μέρα θα είναι έτσι, την άλλη δεν θα υπάρχει καν, είναι απολύτως λογικό. Αλλά δεν μπορείς μεγαλώντας να συμφιλειωθείς με αυτό. Με πολλά συμφιλειώνεται ο άνθρωπος, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά με αυτό το τόσο απότομο φρενάρισμα, με χειρόφρενο κιόλας, δεν μπορεί κανείς να συμφιλειωθεί. Η παγωμάρα που δημιουργείται και για κάποιο καιρό, δεν είναι μόνο εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ μεγάλη και πολύ δυνατή. Και καθορίζει για κάποιες μέρες τον τρόπο ζωής και νομίζω καθορίζει και τον τρόπο σκέψης, γιατί προστίθενται όλες αυτές οι αρνητικές στιγμές, οι τραγικές στιγμές στη ζωή του κάθε ανθρώπου από διάφορα νέα που και για απώλειες και με τη σειρά τους καθορίζουν τους ανθρώπους, όλους μας. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχει δύο μουσικές εκδηλώσεις, να τις πούμε έτσι. Η μένη στο Μέγαρο Μουσικής, διήμερο Σάββατο και Κυριακή, για τη ζωή του Διονύση Σαββόπουλου, ήταν να γίνει αυτή η εκδήλωση το Δεκέμβρη, αλλά λόγω ότι είχε COVID ο Σαββόπουλος αναβλήθηκε και θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Η άλλη εκδήλωση είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα σας πω αναλυτικά. Βρήκαμε αφορμή από αυτές τις δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν τη βδομάδα που τελειώνει και που αρχίζει σήμερα, έτσι όπως αρχίζει για μας εδώ κυρίως, για να ακούσουμε ένα τραγούδι του ενός και ένα τραγούδι του άλλου. Σαν το παράπονο στη φράση εδώ και τώρα, σαν το σπασμένο φαρμακείο στις 2 η ώρα, σαν το καμένο το γήπεδο, σαν το αμόκ της μηχανής, μέσα απ' τις βιτρίνες στα τρίψαλα ακούω τη ψυχή σου. Κι όπως ένα τοπίο μυστικό αντικριστά στο κήτος, έτσι μια ευλογία που αγνοώ με κρατάει στο δικό σου το μήκος. Μου στείλαν μηνύματα η βιαστική σου η Νάνη απ' το παραλήρημα της χώρας σου αυξάνει. φλας του ασθενοφόρου καθρεφτίζει κάτι απ' την ηχό του Θεού. Στο βυθό του αιωσφόρου οι ρυθμοί μου λύσαξαν, μα δεν κρατούν τον ήχο της μοναξιάς όταν κλαις και χτυπάς τον τοίχο. Μες της αυγής στο μισόχο του σβήνω μίλια γραμμένη σύνης. Να βρεις τη σελίδα κατάλευκη, να μπεις και να ανατείλεις. Με ένα παράνομα παντού στη δεϊκή σου αλήθεια, σαν φωτογραφία ενός παιδιού που μου λέει αναγνώστη βοήθεια. Θύρα επτά και θύρα κάτω από τις σερπίστριες, όλα διαβήκαν από τις γλώσσες τις τραγκαλίστριες. Κι όμως εγώ σ' αφού κράστηκα σαν λεξούλα ενός αγνώστου και όχι σαν μέρος του λόγου τους και του δικού τους πόστου. Για να σ' αγκαλιάσω με καημό και τόσο να σε νιώσω όσο είναι το πιο μυστικό του το δω που ποθώ να αποδώσω. Διονύσης Σαββόπουλος, το μυστικό του τοπίο, εδώ από ένα live Σαββατοκύριακο στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εισιτήρια, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί είναι μια έτσι αποτίμηση της ζωής του Σαββόπουλου με την επιμέλεια και του ιδίου και άλλων και πάντα οι παραστάσεις του με τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς για τον Διονύση Σαββόπουλο, την πολιτική του πλευρά, την καλλιτεχνική του εξέλιξη, όλα αυτά πολύ ωραία να τα συζητάμε, αλλά το μουσικό έργο είναι μουσικό έργο. Ένα μικρό παράδειγμα ήταν το μυστικό το οποίο μόλις ακούσαμε. Η άλλη μεγάλη εκδήλωση, και πολύ ιδιαίτερη, είναι για το Σταύρο Ξαρχάκο. Θα γίνει το Σάββατο και την διοργανώνει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, με μια μεγάλη συναυλία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο 14 Γενάρη, τιμάει τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η αρχική, αυτό κυκλοφόρησε νομίζω μέσα Δεκέμβρη. Ήταν έτσι ένα μικρό σοκ, γιατί ξέρουμε όλες τις πολιτικές επίσης πεπιθήσεις, πιστεύω, του Σταύρου Ξαρχάκου και ξέρουμε και τι είναι το ΚΚΕ. Παρόλα αυτά όμως επέλεξε το ΚΚΕ να τιμήσει τον Σταύρο Ξαρχάκο με μια πολύ μεγάλη συναυλία. Ίσως γίνεται με προσκλήσεις, το λέω για όσους ενδιαφέρονται, πρέπει να σπεύσουν να βρούνε, βρείτε εκεί κνήτες, κομμουνιστές της γειτονιάς, θα σας καθοδηγήσουν αναλόγως, 7.30 ώρα. Το Σάββατο το βράδυ, βεβαίως σε αυτή τη μεγάλη συναυλία φέρμα θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και συμμετέχουν οι τραγουδιστές Δήμητρα Γαλάνη, Μανώλης Μητσιάς, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης και Ιρό Σαΐα. Την ορχήστρα θα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Σταματήσω τα ρολόγια και πώς να κάνω τον ήλιο να μην βγει. Και πώς να μην Ελληνοφρένεια. Παραπολιτικά 90,1 2.11 10 80 8 80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει ο Αποστόλης. Μπορείτε να πείτε αυτά που λέμε συνήθως, ό,τι θέλετε. Ξεκινάει και καινούρια χρονιά. Λίγο βαριά για μας εδώ. Τι λίγο. Αρκετά βαριά. Εντελώς απρόσμενα. Κανείς δεν το περίμενε. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Γράφει ένας ακροατής. Πώς μου αρέσει αυτός ο σταθμός που ακούγονται όλες οι απόψεις και νομίζω ότι ο Παναγιώτης Τζένος είχε βάλει το χέρι του σε αυτό. Σε ό,τι μας αφορά, ναι, το είχε βάλει το χέρι του, το έλεγα και πριν. Θυμήθηκα και κάποιες στιγμές πως συναντηθήκαμε. Στην αρχή μου είχε φαίνει και λίγο παράξενος, κάπως έτσι με τα μουσια, με το βλέμμα αυτό το πολύ κοφτερό, έτσι ευτροφούλης κάπως, αλλά πολύ χιούμορ. Στην πορεία καταλήξαμε εδώ, αφού είχαμε φύγει από το Real κτλ. Κτλ. Ιστορίες. Είναι λίγο δύσκολο. Το καταλαβαίνει ο καθένας, ξαναλέω, και για μένα για έναν επιπλέον λόγο, γιατί δεν μου αρέσει να μοιράζουμε τις απώλειες. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μου αρέσει καθόλου να κάνουμε εκπομπή, να σας το πω ακόμη πιο αληθινά, γιατί βγαίνουν και πράγματα που δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να ακούσει ή εγώ υποχρεωμένος να πω. Η απώλεια είναι απώλεια. Ή όποια απώλεια, ή όποια απώλεια. Όλες έχουν διαβαθμίσεις, προφανώς δεν είναι ίδιες. Αλλά δεν είμαι ο τύπος που θα το μοιραστεί πολύ εύκολα και τα θέλω μόνος μου αυτά. Οπότε αναγκαστικά τώρα, επειδή είμαστε εδώ και έπρεπε να είμαστε εδώ για μία ώρα, επέλεξα να ακούσουμε κάποια τραγούδια που μου άρεσαν εμένα ή μου κόλλησαν από το πρωί σκεπτόμενος το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν θα κάνουμε άλλο ψυχογράφημα και ψυχανάλυση, δεν χρειάζεται νομίζω. Έχουμε αρκετά να ασχοληθούμε σήμερα. Άλλωστε όταν ένας νέος άνθρωπος φεύγει, 47 χρονών, νομίζω για όλους είναι θέμα. Και όλοι ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι και πώς έγινε και αυτό συζητάμε και μπαίνουμε στις λεπτομέρειες και αν πρόλαβε, αν θα προλάβαινε, αν είχε πάει νωρίτερα στο νοσοκομείο, αν ένιωθε κάτι, αν, τα 15.000 αν, που ουσιαστικά είναι προσομοιώσεις δικές μας όλα αυτά. Ο φόβος του θανάτου δηλαδή για τους ανθρώπους και άλλα ψυχολογικά και ψυχαναλυτικά, το φρενάρω εδώ. Την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε ένας άλλος άνθρωπος με τον οποίο είχα και εγώ μια πολύ μικρή ανεπαίσθητη σχέση, ο Νότης Μαυρουδής. Θυμάμαι όταν είχα πρώτο ξεκινήσει το Sky το 95-96, η Σοφία Μιχαλίτση που επίσης έφυγε μέσα στην προηγούμενη χρονιά, μου είχε πει θα κάνεις μια εκπομπή Κυριακή βράδυ, έτσι ξεκίνησα, δεν τη λέγαμε Ελληνοφρένεια τότε, ούτε ήξερα πώς θα την πω, ούτε ήξερα τι είναι, και με είχε βάλει, αν θυμάμαι καλά, 8 με 9 το βράδυ Κυριακής. Την πρώτη ώρα ήταν ο Γιώργος Παπαστεφάνου, μεγάλη μορφή του ραδιοφώνου, στο 7-8, 8-9 εγώ, έλεγα τα δικά μου, και αμέσως μετά ήταν ο Νότης Μαυρουδής, στο 9-10. Ήμουνα μεταξύ αυτών των δύο ογκολήθων, διαφορετικός ογκόλυθος ο καθένας στο χώρο του, ο Νότης Μαυρουδής, συνθέτης, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και μουσικός, ο Γιώργος Παπαστεφάνου και λίγο στιχουργός, αλλά κυρίως άνθρωπος του ραδιοφώνου, και συμπίπταμε και οι τρεις. Ένιωθα εγώ εκεί μέσα τώρα ότι κάτι κάνω, ότι υπάρχω εγώ ένας μικρός με μια εκπομπούλα που έκανε τα βήματα, ούτε να μιλήσει, ούτε να περπατήσει, δεν ήξερα, και έπαιρνα μικρόφωνο από τον έναν και έδινα μικρόφωνο στον άλλον. Πόσο ευγενική φυσιογνωμία ήταν ο Νότης Μαυρουδής, τον ήξερα από τα τραγούδια, αλλά πόσο ευγενική φυσιογνωμία, πόσο ευγενικός ήταν και με αντιμετώπιζε ισότιμα, όπως και ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τέτοιους ανθρώπους, που πολλοί, παρά την δόξα και το ύψος που στέκονται, δεν έχουν χάσει τα τελείως ανθρώπινα στοιχεία και το παίζουν, κοκορεύονται και απαιτούν από τους γύρω να υπάρχει μια αναγνώριση κάπως. Οι συγκεκριμένοι δύο δεν είχαν τίποτα τέτοιο και περίμενα πως θα έρθουν οι Κυριακές για να κάνουμε αυτό το αντάμωμα. Ένιωθα και εγώ λίγο ισότιμος και καλά τάχα μου με αυτούς τους μεγάλους. Ένα τραγούδι του Νότη Μαυρουδή που το ακούγαμε, το άκουγα και εγώ πριν τον γνωρίσω, από αυτά τα περίφημα του νέου κύματος της δεκαετίας του 60. Του Γιάννη Κακουλίδη, η φωνή του Γιώργου Ζωγράφου και βεβαίως μουσική Νότης Μαυρουδής. Να κάνουμε μια βουτιά όχι στα βασικά θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολλά, από τα όσα έγιναν στη Βραζιλία, που πάλι οι ακροδεξιοί του προαπερχόμενου Προέδρου μπούκαραν σε κυβερνητικά κτίρια, το είχαμε δει με τον Τραμπ πριν λίγο καιρό, και μια ιδιότυπη έτσι ανοχή των αρχών της αστυνομίας στη Βραζιλία. Αντίστοιχη υπήρχε ανοχή και στην Ουάσιγκτον πριν δύο χρόνια, τρία πότε ήτανε, που πάλι είχαν μπουκάρει. Σκεφτόμουν χθες βλέποντας τα γεγονότα αυτά, αν το είχε κάνει άλλος χώρος από την ευρύτερη αριστερά, αν μπούκαραν στα κοινοβούλια, τι θα ακριβώς θα είχε γίνει και πόσους νεκρούς θα μετράγαμε τώρα. Είναι και στο δικό μας τόπο και σε άλλους τόπους. Υπάρχει μια έτσι ιδιότυπη ανοχή όταν ξεφεύγουν από τα πλαίσια τα ορισμένα και τα συμφωνημένα κάποιες ομάδες και κάνουν ακρότητες. Ένα θέμα βεβαίως μεγάλο είναι αυτό. Άλλα μεγάλα θέματα είναι οι ακρίβειες και όλο αυτό το πακέτο που το ζούμε εμείς εδώ, ο πόλεμος που εξελίσσεται στην Ουκρανία, τα Χριστούγεννα που πέρασαν και πώς ακριβώς πήγανε και οι εκλογές που θα έρθουν, θα γίνουν και στην Τουρκία και στην Ελλάδα από τον Απρίλιο και μετά από ό,τι μάθαμε. Και βεβαίως είναι μια εκλογική χρονιά, γιατί μετά θα έχει και δημοτικές, περιφερειακές, θα ψηφίζουμε συνεχώς, δεν θα γλιτώσουμε. Καλεσμένο το πρωί προχθές στο Sky είχαν τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, ήταν παλιά πρόεδρος, αρχηγός της Singular Logic, εταιρεία που έκανε τις εκλογές. Τώρα πια λανσάρεται ως, και το έτσι τον είχαν και φιλοξενούμενο τον άνθρωπο, ως αρθρογράφο της Καθημερινής, ο οποίος έχει έναν έτσι πολύ κοφτερό λόγο και ήθελε να πει κάτι καλό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Και τελικά είπε τον καλό το λόγο, αλλά μας ενημέρωσε και για κάτι άλλο. Κακά τα ψέματα. Αυτή η κυβέρνηση μπροστά σε δύσκολες, πραγματικά πολύ δύσκολες κρίσεις. Είχαμε τον Εύρο, είχαμε το COVID, είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάπως τα είχε διαχειριστεί, να το θέσω ακόμα πιο έντονα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ο κόσμος τα έχει ζήσει, τα έχει δει. Εδώ η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία του στέρισε τον... Είναι ερασιτέχνες, πώς να το κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Στη ζωή δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και θα σε σκοτώσει. Εδώ, σύμφωνα με τον παραλληλισμό του κυρίου Δρυμιώτη, επαγγελματίας κλέφτες είναι η Νέα Δημοκρατία. Και ερασιτέχνες κλέφτες όμως είναι οι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό την παρομοίωση διάλεξε. Έτσι ήθελε να μας πείσει για τις διαφορές επαγγελματία και ερασιτέχνη. Έτσι του ήρθε στο μυαλό. Για να αποδείξει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ επαγγελματία και ερασιτέχνη, διάλεξε την ιδιότητα, ας την πούμε έτσι, του κλέφτη. Δεν διάλεξε κάτι άλλο, γιατί θα μπορούσε να διάλεξε και δικηγόρος και γιατρός επαγγελματίας και ερασιτέχνης. Αλλά εδώ διάλεξε τον κλέφτη. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Τυχαίος ο παραλληλισμός και τι συνέβη ακριβώς στο μυαλό του. Ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, το έχουμε ξεκινήσει πριν τα Χριστούγεννα, είναι Εύα Καϊλή, Ευρωκοινοβούλιο, λομπίστες, μίζες, Κατάρ, πώς αποφασίζονται οι δουλειές και πράγματα που μας αφορούν όλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα περίφημα λόμπι, με τους 30-40.000 λομπίστες που δουλεύουν ή γυρίζουν πέριξ των γραφείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς όλη αυτή είναι ζωτική σημασία, όπως είπε και σε μια ανακοίνωση που έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν τα Χριστούγεννα, όταν είχε σκάσει το θέμα Καϊλή. Εμείς εδώ, για να ξεχνιόμαστε, έχουμε τον δικηγόρο της, τον κύριο Δημητρακόπουλο, ο οποίος μετά το κοροπή, ζαμέ κοροπή και όλα τα υπόλοιπα, που είχε πει πριν τις γιορτές, ξαναχτύπησε μέσα στις γιορτές και μας διαφώτισε. Την ρώτησα, έχεις δωροδοκηθεί, Εύα? Μου λέει όχι. Την ξαναρωτάω, είναι σίγουρο? Όχι, μου λέει. Σίγουρο, σίγουρο. Τότε της λέω, Εύα μου, δεν θα παραδεχτείς ποτέ μια αξιόπινη πράξη που δεν έχεις κάνει για να βγεις έξω από τη φυλακή. Θα μείνεις στη φυλακή και θα πολεμήσεις για την αθότητά σου και θα είμαστε κι εμείς δίπλα σου. Μ' αρέσει αυτό που λέει. Τη ρώτησα. Τα έχεις κάνει όλα αυτά? Όχι. Ξανά, δεύτερη, τρίτη φορά. Με την τρίτη φορά ισχύει ό,τι έχει πει η Εύα. Όμως η Εύα έχει ένα πρόβλημα, θα αντιμετωπίσει και το φέρει βαραίως όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας, κυρίως όταν θα γυρίσει στην Ελλάδα. Δεν θα σας πω ποτέ ποιες κινήσεις θα γίνουν. Εγώ οφείλω να ρωτάω. Είναι μια γυναίκα που ο ελληνικός λαός την ψήφισε και την εμπιστεύτηκε και είναι απογοητευμένος. Και η ίδια μου λέει, και αυτό μπορώ να σας το πω, ειλικρινά, εάν δεν καταφέρω να πείσω το δικαστήριο, δεν καταφέρω να αθώθω, δεν ξέρω αν μπορέσω πάλι να πάω στην Ελλάδα να αντικρίσω τους συμπολίτες μου. Η οι Πασόκοι οι ψηφοφόροι, φαντάζομαι δεν θα έχουν κάποιο θέμα. Έχουν αντικρίσει πολλές φορές οι Πασόκοι οι ψηφοφόροι, όχι όλοι. Κάποιοι και άλλα στελέχη που είχαν κατηγορηθεί, είχαν φυλακιστεί, μετά τους ξαναέβγαζαν, τους έβγαζαν και πριν. Μάθουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που κάνανε. Ψηλιαζόμενοι ότι κάτι δεν πάει καλά με πολλούς πολιτικούς, όμως έπαιρναν την λαϊκή ψήφο. Ο κόσμος δεν είχε καμία αντίρρηση να ενισχύσει, να ψηφίσει, να στηρίξει ανθρώπους που τα είχαν αρπάξει. Πολλοί δε από αυτούς, όχι όλοι, λέγανε ότι είναι και μαγιά τους και μπράβο τους που κατάφεραν και έκαναν όλο αυτό που έκαναν, αρκεί να δείξουν και ένα έργο, να παρουσιάσουν και ένα έργο αυτά για το πώς θα γυρίσει πίσω στην Ελλάδα και πώς θα μας κοιτάξει στα μάτια. Αν και όπως έχει διαβεβαιώσει τον κύριο Δημητρακόπουλο, δεν έχει κάνει όλα αυτά που την κατηγορούν. Πήγε στην ορκομοσία του νέου Προέδρου της Βραζιλίας, του Λούλα, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας. Έγινε τις προηγούμενες μέρες η τελετή. Χθες είχαμε τον ντου των βλαμμένων εκεί ακροδεξιών και βραζιλιάνων πολυφανατικών. Η κυρία Καφαντάρη, βουλευτής, πιάστηκε από αυτό για να μας πει κάτι που αφορά όλο τον πλανήτη. Εξελέγει ο Λούλα στη Βραζιλία και ο πρόεδρός μας ο Αλέξης Τσίπρας ως μελλοντικός πρωθυπουργός και όπως αναγνωρίζεται και διεθνώς προσωπικότητά του, ήταν ανάμεσα στους πολιτικούς ηγέτες, στους 50 πολιτικούς ηγέτες χωρών που κλήθηκε στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή η εμβέλειά μας ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, έτσι. Χρόνια τώρα, από το 2015 και μετά, η εμβέλεια του ΣΥΡΙΖΑ όντως ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, κυρία Καφαντάρη. Τα αντιλαμβάνεται έτσι πολύ όμορφα και αισθάνθηκε και αυτή την ανάγκη να το μοιραστεί μαζί μας και είπε αυτό το πάρα πολύ ωραίο για την εμβέλεια του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά ηχητικά θα μπορούσαμε να παίζαμε σήμερα. Διαλέξαμε αυτά έτσι για αρχή. Και ένα τελευταίο που μου έκανε εντύπωση, υπόθηκε δύο φορές, το είπε ο Άδωνης. Η μία ήταν στον καυγά με τον Ηλιόπουλο. Αν παρακολουθήσατε, έριξε ένα καυγά σε κάποιο πρωινό πάνελ. Έκανε μια εξίσωση για άλλη μια φορά. Δεν είναι και ο μόνος βέβαια που την κάνει, αλλά επειδή έρχονται εκλογές στην Χόντρνε λίγο και έκανε άλλη μια εξίσωση σε μια άλλη τοποθέτηση. Μάλλον έκανε την ίδια εξίσωση σε μια δεύτερη τοποθέτηση μετά τον καυγά με τον Ηλιόπουλο. Εγώ ως Άδωνης Γεωργιάδης ισχυρίζομαι και αν ήμουν ευρωβουλευτής θα υπερψήφιζα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει ψηφιστεί με τεράστια πλειοψηφία. Και το οποίο έχουν υποστήριξει όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βαϊκάκη. Μόνο η κυρία Σιμακοπούλου το ψήφισε. Η Νέα Δημοκρατία άφησε ψήφο κατά συνείδηση. Και δεν το ψήφισε. Οι περισσότεροι δεν το ψηφίσανε. Η κυρία Σιμακοπούλου το ψήφισε. Μόνο η κυρία Εγώ θα το ψήφισα, σα λέω λοιπόν. Και θεωρώ απολύτως λάθος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν το ψήφισε. Γιατί ασφαλώς ο ολοκληρωτισμός δεν έχει χρώμα και είτε είναι μαύρος είτε είναι κόκκινος παραμένει ολοκληρωτισμός. Άρα. Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπαίθριες για φοβερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εγκλήματα ακούω κατά της ανθρωπότητας. Ωραίες τοποθετήσεις, ωραίες, αναμενόμενες από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από άλλους. Ξέρω ότι όλο αυτό είναι και επίσημη πολιτική, αυτή η εξίσωση δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κανείς προς τον ναζισμό. Να τον εξισώσει με οτιδήποτε άλλο. Γιατί στοιχειοδός αν έχει μυαλό κάποιος και διάθεση και τον απαραίτητο επεξεργαστή, νοητικό επεξεργαστή, μπορεί να καταλάβει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο ιδεολογίες. Όχι μόνο επειδή η μία νίκησε την άλλη όταν αναμετρήθηκαν στρατιωτικά, αλλά αν δει κανείς τις αφετηρίες, τις ιδεολογικές και τις αρχικές αφετηρίες. Η μία ιδεολογία λέει όλοι οι άνθρωποι να ζουν οι ίδιοι, ίσα. Όχι ίδιοι, ίσα, με τα ίδια δικαιώματα, με όλα αυτά που αξίζει να ζει και να έχει ο άνθρωπος. Η άλλη ιδεολογία αρχίζει αμέσως τους διαχωρισμούς, με το καλημέρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν μαύροι, δεν πρέπει να υπάρχουν τσιγκάνοι, δεν πρέπει να υπάρχουν οι τάδε πολιτικές αποχρώσεις, δεν πρέπει να υπάρχουν γκέι, δεν. Από εκεί να ξεκινήσει κανείς και βεβαίως να το πάει στην πλήρη εφαρμογή. Ο ναζισμός έφτιαξε κρεματόρια. Σκότωνε με αέριο, τους έβαζε μέσα επειδή ήταν κάτι άλλο από αυτό που οι ίδιοι ήταν, δεν ήταν αρία φυλή και είχαν αποφασίσει ότι αυτή η κατηγορία και πολλές άλλες κατηγορίες μαζί, τσιγκάνοι, αυτά που έλεγα πριν, πρέπει να εξοντωθούν. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Το τι γινόταν στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων χωρών δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, γιατί τα αντίστοιχα γινόντουσαν στα εσωτερικά και άλλων χωρών. και της Αμερικής στην εποχή του μακαρθισμού και στην Λατινική Αμερική με τα καθεστώτα που υπήρχαν εκεί. Ακόμη δηλαδή και αν κάποιος, θέλω να πω αφελώς, συγκρίνει και βλέπει νούμερα φυλακισμένων από εδώ και από εκεί, που είναι λάθος να το κάνει, αλλά ακόμη και αν το κάνει, σε καμία περίπτωση δεν θα καταλήξει το συμπέρασμα ότι όλα αυτά είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και είναι ίδια. Αλλά προφανώς όταν κάποιος φοβάται και έχει πουλήσει και το βιβλίο του Πλεύρη και έχει την συγκεκριμένη πολιτική αφετηρία και πολιτική εξέλιξη, πολύ λογικό να φοβάται κάτι που έχει τελειώσει, όπως οι ίδιοι λένε, σαν σύστημα από το 1989. Όμως έρχονται συνεχώς οι εξομοιώσεις, όχι μόνο από τον Άδωνη. Ο Άδωνης είναι το λιγότερο. Από τα ευρωπαϊκά όργανα, από το κοινοβούλιο, από τους θεσμούς, από μεγάλους συστημικά κανάλια και μέσα ενημέρωσης, ομίλους ενημέρωσης, αρθρογράφους, συγγραφείς. Συνεχώς έρχεται αυτό το θέμα ότι πρέπει να εξομοιωθούν αυτά τα δύο, να τελειώνουμε και με αυτά τα δύο, γιατί είναι επικίνδυνα και τα δύο. Ενώ ουσιαστικά το ένα φοβούνται, γιατί στο άλλο, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ανέβει οι ναζιστικές σημαίες, τα ναζιστικά σύμβολα και εκεί κανένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κανένας Άδωνης δεν έχουν καμία απολύτως αντίρρηση για τα όσα γίνονται στην Εστονία, στη Λετωνία, στην Πολωνία και οι παλινορθώσεις των ναζί συμβόλων και των ναζί αντιλήψεων που συμβαίνουν εκεί. Φτάσαμε κάπως στο τέλος. Μουσικά θα κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Αμέσως μετά διαφημίσεις. Θα έχουμε μαγκαζίνο. Νομίζω από τις 3 μέχρι τις 7 μετά είναι το ραδιόφωνο όλο μουσική. Δεν θα έχει τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα εμείς τα λέμε αύριο. Γεια σας. Let me